Dźwięki dalekiego świata w nowej, zremasterowanej odsłonie to dokumentacja drugiego etapu w bogatej i ciągle trwającej działalności Mikołaja Hertla, czyli drugiej połowy lat 80. Czytamy na okładce tej płyty. To słowa Michała Wilczyńskiego, który dba o to, aby przepastne archiwa z polską muzyką lat 60., 70. i 80. nie pozostały tylko archiwami, abyśmy pamiętali o tej muzyce sprzed lat. W połowie lat 80. muzyka Mikołaja Hertla nabierała kolorów, a jego elektroniczna kariera sporego rozmachu. Warszawski pianista i kompozytor, który zaczynał od współpracy z Orkiestrą Rozrywkową Polskiego Radia w Warszawie. W 1983 roku zaistniał jako solista obsługujący najpierw jeden, a potem cały szereg instrumentów klawiszowych. Nic dziwnego, że Hertel szybko zyskał sobie przydomek polskiego kitaro, największego liryka wśród polskich el-muzyków. Słuchaliśmy utworów czterech, tworzących cykl Zaczarowane ogrody. Ogród aniołów, ogród syren, ogród zmysłów i ogród cieni. To z płyty Dźwięki dalekiego świata. Są tutaj także kompozycje do baletu, który jednak nie został zrealizowany. Nie doszło do tego przedsięwzięcia telewizyjnego. Marzenia dziewczynki z zapałkami to są dodatkowe utwory. Pewnie i do tej muzyki także wrócę w naszych spotkaniach teraz polskich. Mikołaj Hertel, Dźwięki dalekiego świata to płyty już z 2017 roku w katalogu wytwórni GAT Records. Płyty, powiedziałem płyty, tak, bo jest też i druga. Instrumentarium w sumie dość podobnie chyba działające. Nie znam się na tym aż tak dobrze, aby to dokładnie Państwu przedstawiać, no ale muzyka. Muzyka to już zupełnie inna historia. Thank you. Thank you. Wystarczy rzut oka na tytuły tych utworów i już wiadomo, że to będzie dość ciekawa podróż. Halo Venus, część pierwsza, bo to jest także tytuł całego albumu. Weseli Omsowie, Kosmiczny Tłok, Stalownia Merkury i Rok 3000, Year 3000. Takie to kompozycje na tej płycie. Kompozycje autorstwa Mateusza Święcickiego i Ryszarda Szumlicza. Tak, tego Mateusza Święcickiego, który gra tutaj na syntezatorze Arp Odyssey. Zresztą na jednym zdjęciu tutaj na okładce jest pan Mateusz. Ryszard Szumlicz na perkusji, Ryszard Siwy na organach Yamaha YC30 i Krzysztof Potocki na gitarze basowej. Taki to zespół nagrał muzykę 9 marca 1974 roku. To były studia Polskiego Radia na zlecenie wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych. I po latach ta muzyka wraca na płycie zatytułowanej właśnie tak, Halo Venus. Oczywiście w przypadku płyt wydawanych przez GAT Records są także utwory dodatkowe. Dwa są tutaj bonusy. Orlando i wariacje na temat Falconeriego. To jest sesja radiowa też z 1974 roku. Dla fanów takiego grania to są fantastyczne rzeczy. Takie właśnie wizyty w archiwach. Mateusz Święcicki, nasz pierwszy szef redakcji muzycznej trójkowej. Człowiek wielu talentów i wielu zainteresowań, bo przecież, jak Państwo słyszą, to dość odległe są dźwięki od tych piosenek, które doskonale znamy. Piosenek autorstwa Mateusza Święcickiego. Halo Venus. Kolejna płyta to już ta z tych, które dobrze znamy, bo to nie pierwszy raz sięgam po ten album w naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie. Choć ta płyta cała po angielsku jest, z tego co pamiętam, a może Państwo znajdą czas w piątek, z piątku na sobotę po północy, ponieważ artysta będzie gościem trójki w audycji Mało Obiektywnie. Sambor Kostrzewa będzie gościem trójki, bo to jego zespół, który nazywa się po prostu Sambor, i nowa płyta o tytule Umbra. Thank you.

za ciasnej głowie, myśli stłoczone czekają na swoją kolej. Za oknem rządce skąpane w słońcu betonowe pustkowia Sambor, Days of Umbra, The Great Escape i Solaris z płyty Umbra. Czas się żegnać. Na zakończenie płyta, która otwierała nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Janusz Zdunek, jego zespół i album Numery. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce.

Punkt czwarta.